konieczny płacz do mnie wizji sensji. Umarty się w forcie, lałem się morci, strywasz kadenci, szwedzisz, strywasz komety, też kminisz. Su inocencia, e minha. Neve pros animais do deserto, os caminhantes noturnos, os andarilhos nômades, o pequeno pássaro retorna ao ninho de cobras, serpenteia frios suores, provocando arrepios de medo e prazer. Olhos.